ना लानत होती। इसी तरह जो है वो अमल जिसके करने से जो है लानत होती है, उसमें एक अमल है हलाला करना और करवाना, ये लानती अमल है। अभी हलाला क्या होता है आप नहीं जानते, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बयान कर देता हूँ। हलाला ये होता है कि हमारा बेवकूफ़ मर्द, बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने उसको जिम्मेदार बनाया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सका। हमारा बेवकूफ़ मर्द जाता है अपनी बीवी से, पानी नहीं भरी, तलाक तलाक तलाक, जा क्या किया, तलाक तलाक तलाक। अब देने के बाद याद आता कल कौन पानी भरेगा, आज के चक्कर में कर दिया, अरे बाप गलत हो गया, मुफ्ती साहब मौलवी साहब कुछ तो भी करो, वापस ला किश दो मेरे को, वो बच्चे भी है मेरे को उससे, और उन्हें जितना संभाल के लेके चलती कोई नहीं लेके चलता, बोल दिया टेंशन में आके। इसलिए बेवकूफ़ कहा, मेरे भाई अगर तेरे को सेल्फ डिफेंस में कोई हथियार दिया गया तो तू कहीं भी शूटिंग करेगा जाकर, कभी मारेगा। पानी क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं बना, नमक बहुत डाल दे रही तीन दिन से तू, बाल बराबर नहीं जमे तेरे, घर की सफाई नहीं, जाले बहुत दिख रहे, जा तेरे को पहली तलाक जाले की वजह से, जा दूसरी तलाक कपड़े की वजह से, जा तीसरी तलाक अम्मी के पैर नहीं दबाई आज। फिर बाद में याद आता आप कल से कौन करेंगे, अरे नहीं बाबा होना, मुफ्ती साहब आलिम साहब कुछ तो भी करो, हल निकालो। तो फिर हल नज़र आता है, लोग बोलते ज़्यादा उधर जाने की ज़रूरत नहीं, हम हल निकाल देते हैं। हल क्या है, आपकी बीवी का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, एक शादी की जाएंगी जो पहले से तयशुदा होंगी कि वह निकाह होगा, निकाह के बाद दो पाँच दिन वो मर्द जिससे शादी होंगी उसके साथ रहेगा, और ये तय किया जाएगा कि साथ रह के वो अमल करे जो मियाँ बीवी करते हैं, इसलिए कि उसके बगैर उसका निकाह नहीं माना जाएगा। फिर उसके आठ दिन बाद ये पहला शौहर जाके बोलेंगे भैया आप छोड़ दो उसको आप, तो वो बोलेंगे ठीक है जाओ, तलाक तलाक और तलाक। फिर ये अपनी बीवी को वापस ला लेंगे अपने निकाह में, इसको बोलते हैं हलाला। लेकिन ये हलाला शरई हलाला नहीं, ये मरवज्जा इंसानों का अपना घड़ा हुआ हलाला है। शरीयत का हलाला क्या, पहले बताना, शरीयत का हलाला ये है कि एक मर्द शरई वजूहात की बुनियाद पर अपनी बीवी को एक तलाक कहे और एक तलाक कहकर छोड़ दे, तीन हैज के बाद वो खुद उसके निकाह से निकल जाएंगी, ये तलाक एहसन है, तलाक का देने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये तरीका मंजूर नहीं, छोड़ने का इरादा ये, तो एक तलाक दे एक महीना गुजरने दे, फिर दूसरी तलाक दे फिर एक महीना गुजरने दे, फिर तीसरी तलाक दे एक महीने के बाद, ये हुई मुकम्मल तलाक। अब इसके बाद वापस अगर आना है निकाह में तो उसका कोई तरीका नहीं है सिवा इसके कि वो औरत बाद में किसी से शादी कर ले, उसके उससे तलाक हो जाए या वो मर जाए, फिर उसके बाद अपनी इद्दत गुजार ले, तो फिर इससे दोबारा शादी हो सकती है। ये सब फ्यूचर की बातें, शादी कर ले वो मर जाए या वो छोड़ दे, ये है शरीयत का हलाला। और हमारा हलाला इजाद करता है आपा आपा का खेल, तलाक होगी लाओ शादी कराओ, आठ दस दिन रहेगा, और कभी कभार तो झगड़े भी होते, वो छोड़ते ही नहीं हो जिसे शादी कराए, छोड़ पहले से बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट था, ये था मेरी, मतलब बीवी को बोलना नहीं अभी मेरी है वो, क्योंकि हो सकता बाद में ये पसंद आ गया होंगे किसी वजह से, जो आप में कमी होंगी इसमें नहीं होंगी वो, अब आप छोड़ बोलते नहीं छोड़ता नहीं जा, उस पर भी खून खराबे होते हैं, फिर तो तेरी बीवी रही कहाँ, वो तलाक देते वक्त सोच जाता मेरे भाई ये सब बातें। तो ये मरवज्जा हलाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाकिम की रिवायत आपने फरमाया और कहा अल्लाह हलाला करने वाले और जिसकी तरफ जिसकी खातिर हलाला किया गया दोनों पर लानत करता है। एक रिवायत में आपने फरमाया, हाकिम की रिवायत है, कहा क्या मैं तुमको किराए का सांड ना बता दूं, किराए का बुल, सांड समझते ना, किराए का सांड क्या होता है खेती बाड़ी वालों को सबको मालूम है, सांड जो होता है हेले जो बुल होता है भैंसों में या उसमें, वो कम पैदा होते हैं तो उसको उठा कर रखते हैं, कुलगा बोलते हैं उसको, एक ही होता है वो एक तबेले के अंदर बंधा हुआ रहता है, रस्सी से शान से खड़ा हुआ रहता है, उसकी मालिश वालिश खूब चलते रहती है, उसकी शेविंग वगैरह होती है। फिर जब क्या होता है, चूंकि हेले सांड कम होते हैं तो वो बोलते हैं भैया वो ज़रा भैंसे हमारे पास दूध वगैरह चाहिए, बच्चे वगैरह चाहिए तो ज़रा भेज दो ना, तो वो बोलता है इसके चार्जेस लगेंगे ना, इतना पालता हूँ संभालता हूँ, इसको बोलते हैं किराए का सांड। साहब ने फरमाया क्या तुम लोग किराए का सांड जानते हो, साहब ने कहा अल्लाह के रसूल किराए का सांड क्या होता है, कहा जो हलाला करता है ना वो किराए का सांड होता है। और आप सबने ऐसी तर्जुमानी की हमारी हालत की कि एक जगह टीवी पर एक घंटे का शो हुआ पूरा हलाला और उसके नुकसानात, मीडिया कवरेज पूरा नेशनल मीडिया कवरेज तक, बहुत मशहूर और मारूफ और एक मोहतबर टीवी चैनल के ऊपर, जिसके बाद मुझसे भी सवाल आता है थे आप कुछ इंटरव्यू दीजिए ये कीजिए, मैंने कहा तुमने ऐसी बातें बता दी कि अब अगर मैं मूवी खोलूंगा तो मेरे खून के प्यासे ये हो जाएंगे जो हमारे लोग हैं, हालत ये है। तो वो आप समझो किराए के सांड की हदीस में कुछ जब याद आई, तो एक साहब बैठे हैं जो माशाल्लाह इस्लामी लिबास इख्तियार किए हुए, दाढ़ी वगैरह सारी चीज़ें, और लोग उनके पास आ रहे हैं, शौहर खुद जो तलाक दे चुका है अपनी बीवी के साथ आ रहा कि वो मौली साहब ये हो गया, इंटरव्यू वाला बोल रहा कि वो मौलवी साहब क्या चल रहा था, बोल रही है इसने अपने बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे दी है, आप लिहाजा मैं इसकी मदद करूंगा। तो बोल रहा आप मौलवी साहब कैसी, वो स्टिंग ऑपरेशन था हालांकि, वो आप मौलवी साहब कैसी मदद करेंगे, तो मैं बहुत पुण्य का काम करता हूँ, मदद करता हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, देखिए मेरे 5 बेटे हैं और माशाल्लाह सब अल्लाह की राह में बहुत पुण्य का काम करते हैं, ये 5ों में से मैं ऑप्शन दूंगा किसको भी एक चुन ले। तो फिर ये जो शोहर जिसने तलाक दिया था वो जाके बोल रहा है ये वाला चलेगा, ये वाला तीसरा वाला। तो मेरे को हदीस याद है किराए का सांड, 5 ऑप्शन में से अपने बीवी के लिए शोहर चुन रहा हो, 5 में से वो चुन रहा है ये इसके साथ रखो 4-5 दिन 8 दिन जो भी है, वो बोलते ठीक है वो जो भी रहेगा उनका मैं कर दूंगा। फिर वो उनके बेटे नेक काम कर रहे माशाल्लाह, उनके बेटे इतने 5 बेटे अब माशाल्लाह, हर 8 दिन में एक शादी ठीक है। तो फिर वो रहता है 8-10 दिन घर में, रूम वगैरह सब बनाए उन्होंने माशाल्लाह, और उसके बाद वो हलाला सेंटर चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं इस्लामी एतबार से। जब उसने कहा कि ये कौन सी शरीयत के एतबार से आप काम कर रहे हैं, तो कुरान की आयत ही पेश कर रहे, पढ़ पढ़ के भी सुना रहे माशाल्लाह, कुरान की आयत है जब अपनी बीवी को तलाक दे दो और वो फिर शादी कर ले तो फिर अपने पहले शौहर से निकाह करने में कोई मसला नहीं है। तो वो बेचारा इंटरव्यू क्या पूछ रहा है, मौलाना मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, नॉन मुस्लिम था, लेकिन मेरे को एक बात तो समझ में आ रही, जो तुम कर रहे हो वो यहाँ नहीं है, ये शादी कर ले फ्यूचर टेंस, फिर वो तलाक दे दे तो तुम तो बोले प्लान कर रहे ना, बोले देखिए बोले ये शरीयत है और आप नहीं समझ सकते, आप गैर मुस्लिम हैं, खामोश रहिए, आपको सुनना है सुनने चले जाइए। तो इंटरव्यू पूछ रहा है, बोला ना ये बात तो सही है कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन इस्लाम और कुरान तुम्हारी फ्रेंचाइज है क्या, तुम ही समझ सकते, साफ खुला मुझे कुरान की आयतें बता रहा हो टीवी पर बड़ी बड़ी, ये खुला रहे तर्जुमे बता रहा अलग अलग उलमा की, ये मौलवी बता रहा है बोले जब कुरान कह रहा कर ले फ्यूचर टेंस, तलाक दे दे फ्यूचर में हो जाए, तो प्लान नहीं है ये कि आए बैठे प्लान करे। आज कितने धड़ल्ले से हो रहा है, कोई तलाक पहले तो दे रहे गलत ढंग से, फिर वो बोलते हैं कहा ढूंढ लो अच्छा, तो वो आके बोलता भैया तू मेरा अच्छा दोस्त है ना मेरे लिए काम करना पड़ेगा। बोलता क्या काम करना पड़ेगा, भैया 8 दिन के लिए मेरी बीवी शादी करना पड़ेगा। नहीं दिल से तो रहता है इसके लेकिन और नहीं ये नहीं हो सकता भैया, लेकिन चल तू बोल रहा था ठीक। ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा गौर करते हैं उस औरत पर क्या गुजरती है बेचारी पर, जो हर जो है इफ्फत और हया बागबाजी बागदामन औरत है, उसने नहीं गलती की तलाक एक मजलिस में 3 देकर, उसके शौहर ने की। अब वो बोलता है गलती करे तू और गलती करूँ मैं, और अपनी बीवी से बोलता रहे, किस दिल और जिगर से पता नहीं वो बोलता है, और वो बेचारी क्या करती है। तो उसने उन लोगों की भी इंटरव्यू जिन औरतों ने कहा, तो कई औरतें जो पाक दामन पाकबाजी कहा, पहले शौहर ने अगर छोड़ दिया, अगर ये तलाक हो जाती है, ये अमल तो हम नहीं कर सकते, खुदकुशी पसंद है इसके मुकाबले में। क्या गुजरती होंगी आप सोचो ना यार, 8 दिन के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराते हो और तुम्हारी जिसको कहेंगे ना वो गैरत कहाँ गई, क्यों गलत तलाक़ें देते हो और फिर क्यों नौबत लाते हो इन हरामकारी के दरवाज़ों के खुलने के लिए। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का कौल सुनिए, बहुत से लोग बोलते हैं हत उमर की तुम लोग नहीं मानते, हत उमर का कौल सुनिए हलाला के ताल्लुक से, गौर से सुनो। उमर इब्न खत्ताब रजी अन्हु फरमाते और कहते हैं हलाला के ताल्लुक से आपसे पूछा गया, आपने कहा इस शख्स के ताल्लुक से पूछा गया जिसके लिए इसकी बीवी की हलाला करने की नीयत से निकाह करता है, तो आपने इसे जिना करार दिया और कहा ऐसा शख्स मुझे मिले और शादीशुदा हो तो उसको रजम करूंगा, सड़क पे लाके जिंदा मारूंगा उसको, हलाला करने वाले को। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल है, और मुसनफ इब्न अबी शेबा मशहूर मारूफ हदीस की किताब में ये कौल आपका नकल किया गया, ठीक है। इसी तरह वो